conversa extraordinaria e interesantísima con este chef de con este Baixarín. Grande chef Domingo González Lorenzo, que é o chef de Lobios, pero que resulta que precisamente en Caldaria ali no local. E en Arnoia, pois pues, aprecio-no moi ben. Sí, sí, y entón din, bueno, pois pues, aí vai. Sí, sí. Alegro-me moitísimo, de verdade. Usted é un parente extraordinario. Sí. Desde logo. José Luis, quédanos uns minutiños porque despois vamos a poñer unha colaboración que temos do noso correspondente ali nas Rías Baixas, que precisamente con Barro. En Conbarro. Está Xulio Simón. O noso correspondente de cada semana ali. Hoxe está visitando precisamente a túa zona. Sí. Y entón, como non podía claro. ter cobertura, enviou-nos a súa colaboración Grabadiña. Bueno, como está enlatada, o que vamos a facer é desexarlle unha semana extraordinaria a todos os nosos ouvintes e seguidores, grazas a Maribel Casabella, que vengo a visitar, grazas a Xosé Luis. Moitísimas grazas por estar connosco e a compartir estes minutiños de radio. Eso. O que facemos o que estades a ver, algo que nos... Que sei que non escondemos nada. Algo que nos gusta, vista. Algo que nos gusta e algo que tamén. Por certo, os que queiran acompañarnos, vamos a Federico Soler, sí. a Rúa Federico Soler, a disfrutar. A Rosalía de Castro come las castañas. A disfrutar do magosto que se está a facer ali. Veña, vamos a poñer musiquiña para dar entrada precisamente a esa participación de Xulio. Eu digo ya adiós a dos nosos ointes e vos o que queirades. Pues. Vale. No, gracias por escoitarnos y bueno, esta participación con estos amigos que me ha encantado y espero volver otra vez. Muy bien, graciñas. Yo también, gracias a ustedes. Gracias por contar conmigo, gracias por darle sorpresa o parente que también agradece una. Sí, sí. Aquí estamos para cando que irades pasar o rato sin problema ningún. Moitísimas gracias a todos. Non falamos da caza, pero outra vez falamos da caza, porque ademais seguro que terás moitísimas anécdotas. Voy, moitísimas. Eu cada día que vou disfruto dos meus cas que por eso vou a cazar. Precisamente. Cada día tiño unha anécdota e gardo sempre uns sentimentos moi agarremos. Pois falaremos. Eu teño familia tamén. Bueno, pois eu digolle aos nosos ointes, como digo sempre, hasta o vindeiro sábado, pero con estas palabras que eu digo: que a noite sexa o vosso descanso e a rúa a vosa liberdade. Teño